چلیے جی الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. مسرح، فریاد رس، سواد را خاروٹ ہے. اسم فاعل واحد مذکر. تحیتو تحفہ دعائے زندگی شعار. ہا یا روٹ ہے اسم مصدر ہے. یہ اصلن جڑ. حمزہ سواد لام روٹ ہے اسم نکرہ. ثابتن مضبوطی سے بندھا ہوا قائم. ثابتا روٹ ہے اسم فاعل واحد مذکر. فرعن شاخ. فارعین روٹ ہے اسم نکرہ. قرارن پائیداری اقرار اور ثبات یعنی قرار یا ثبات. آرام کی جگہ اور گھر. قاف را روٹ ہے اسم مصدر ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. فاستجبتم جیم واو با روٹ ہے باب استفعال. استجابن مصدر. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. لا تلومو لام واو میم باب نصرہ. لومن مصدر. فعل نہی جمع مذکر حاضر. لومو لام واو میم باب نصرہ. لومن مصدر. فعل امر جمع مذکر حاضر. اشرکتمو شین را کاف روٹ ہے باب افعال. اشراکن مصدر. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تؤتی حمزہ تا یا روٹ ہے باب افعال. ایتا ان مصدر. فعل مدارے واحد مؤنث غائب. اور واحد مذکر حاضر کا بھی یہی سیکھا ہوتا ہے. نجتو ست جیم سا سا روٹ ہے باب افتیال. اجتساسن مصدر. فعل ماضی مجھول واحد مؤنث غائب. یثبتو ثابتا روٹ باب تفعیل. تثبیتن مصدر. فعل مدارے واحد مذکر غائب. بس جی چلیے جی ٹائٹلز دیکھتے ہیں. رکو کا ٹاپک ہے کلمہ طیب اور کلمہ خبیث. آیت نمبر 22 سے 23. طوطا چشم دشمن شیطان. آیت نمبر 24 سے 26. لا الہ الا اللہ کی شہادت.